Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo oczywiście programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek i do tego 6 czerwca. Minęła ósma. Serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. MiG-29 uderzył w ziemię i zapalił się w nocy. W warmińsko-mazurskim doszło do katastrofy myśliwca. Sejm zgodził się na komisję śledczą do spraw VAT-u. Ma pracować już od września. Grupa Patriot pojawiła się w Syrii. Jak donoszą media, to kolejna działająca tam agencja najemników powiązanych z Rosją. Za godzinę głos mają zabrać przedstawiciele MON-u. Chodzi o katastrofę MiG-29 w okolicach Posłęka. Myśliwiec rozbił się w nocy na polu około pół kilometra od zabudowań. Pilot zdołał się katapultować, ale nie przeżył katastrofy. Szczegóły w relacji Joanny Stankiewicz. Do wypadku doszło w nocy. Dyżurny Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Krzysztof Sopków powiedział, że pilot zginął. Samolot rozbił się około godziny 2 w nocy. Spadł na nieużytki w okolicach Pasłęka. Pilot zdołał się katapultować. Niestety nie przeżył. Znaleziono go martwego około 200 metrów od wraku samolotu. Samolot uderzył o ziemię i zapalił się. Straż pożarna ugasiła ogień. Na miejscu katastrofy pracują służby. Samolot należał do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Okoliczności wypadku bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Rodzina zmarłego została powiadomiona o wypadku. Została też objęta opieką psychologiczną. Tragicznie zmarły pilot miał ponad 800 godzin wylatanych w powietrzu, w tym ponad 500 godzin na MiG-29, na którym pełnił dyżury bojowe. Wielokrotnie brał udział w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach. O 9:00 planowana jest konferencja prasowa w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu pracę zacznie kolejna komisja śledcza, tym razem do spraw VAT-u. Wieczorem posłowie zagłosowali za jej powołaniem. Przeciw było tylko 3 polityków, 4 wstrzymało się od głosu. A komisja będzie badać i oceniać prawidłowości działań poprzedniego rządu związanych z zapewnieniem dochodów z VAT-u i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Chodzi o lata 2007-15. Typowany na przewodniczącego komisji śledczej poseł PiS-u Marcin Horała mówi, że odpowiadać na pytania będą m.in. urzędnicy Ministerstwa Finansów z czasów poprzedniej koalicji. Ministrowie z tych czasów, wiceministrowie, kierownicy, szefowie służb skarbowych, służby celnej, urzędów skarbowych, odpowiedzialni za stan budżetu, za stan finansów publicznych, bo to właśnie w finansach publicznych działy się te nieprawidłowości, działy się te wyłudzenia podatku VAT, no także oni jako pierwsi, choć pewnie też nie ostatni, no w zależności od tego, jak te przesłuchania, jak ta praca się ułoży, to będziemy kolejnych świadków wzywać. Sejmowa Komisja Ustawodawcza odrzuciła poprawki opozycji, które zakładały poszerzenie prac o lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kto wejdzie w skład Sejmowej Komisji Śledczej, decyzja zapadnie prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Dwie Polki, które organizowały nielegalną migrację do Polski, cudzoziemców z krajów Europy Wschodniej, staną przed sądem. Akt oskarżenia właśnie wpłynął do Sądu Rejonowego w Iławie. Kobiety, a także obywatele Ukrainy i Białorusi działali na Warmii i Mazurach oraz na Mazowszu. Główna organizatorka tego przestępczego procederu to mieszkanka województwa pomorskiego, która pomagała imigrantom uzyskać wizy wjazdowe Schengen, dzięki którym mogli pracować w krajach Unii Europejskiej. Jako pełnomocnik fikcyjnych podmiotów gospodarczych wspólnie z pozostałymi oskarżonymi rejestrowała oświadczenia w powiatowych urzędach pracy i uzyskiwała zezwolenia na zatrudnienie. Od kwietnia 2013 do kwietnia 2015 roku zorganizowała nielegalną migrację dla ponad 1600 cudzoziemców z krajów Europy Wschodniej, m.in. Ukrainy, Uzbekistanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Gruzji, Tadżykistanu i Mołdawii. Za to brała od obcokrajowców kilkuset złotowe opłaty. W ten sposób zarobiła ponad 270 tysięcy złotych. W związku z tą sprawą przeszukano kilka mieszkań, w których zabezpieczono euro, złotówki, telefony komórkowe, karty SIM i komputery. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Nowa grupa najemników pojawiła się w Syrii. Niewykluczone, że są powiązani z rosyjskim Ministerstwem Obrony, a poinformowała o tym niezależna telewizja Deszcz. A wcześniej dziennikarze innych mediów ujawnili, że w konflikcie syryjskim uczestniczą żołnierze rosyjskiej agencji wojskowej, tak zwanej grupy Wagnera. Te doniesienia śledzi nasz korespondent w Rosji, Maciej Jastrzębski. Według telewizji Deszcz nowa agencja wojskowa, która rozpoczęła działania w Syrii, nosi nazwę Patriot. W jej szeregach mają się znajdować kadrowi żołnierze Ministerstwa Obrony. Informatorzy rosyjskiej telewizji niezależnej twierdzą, że grupa Wagnera częściej uczestniczy w działaniach bojowych, a Patriot wyspecjalizował się w ochronie ważnych osób i konwojowaniu ładunków specjalnych. Szef Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Oficerów Jewgenij Szabajew powiedział w rozmowie z telewizją Deszcz, że w ostatnim czasie pojawiło się w Rosji więcej prywatnych agencji wojskowych, które zaczynają prowadzić prowadzić operacje na terenie Libii, Jemenu i Sudanu. Z wcześniejszych doniesień wynika, że rosyjskie firmy korzystają z baz wojskowych Ministerstwa Obrony. Resort ma im pomagać również w zdobyciu uzbrojenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki Wiadomości, w skrócie 8.30. Krzysztof Łoniewski. Wyrwałem się przed szereg. Półfinał Final Six Ligi Narodów nie dla naszych siatkarzy. Po środowej porażce z Rosjanami wczoraj dostali lekcję od Amerykanów. Przegrali 0-3, nawiązując walkę tylko w pierwszym secie, przegranym na przewagi. Nie mam przekonania, żeby była to impreza docelowa dla naszej reprezentacji, mówi były trener kadry Ireneusz Mazur. Dla mnie to nie jest jakieś zaskoczenie. Z najlepszymi zespołami świata graliśmy praktycznie składem, który był niebudowany pod kątem tego turnieju finałowego. Ta strategia zupełnie była inna. Te dwa mecze trener Heinen w tych meczach nadal brał jakby pod uwagę tą właśnie formułę, którą do tej pory. Wydaje się, że dla trenera Heinena i naszych siatkarzy najważniejsze w tym roku są oczywiście Mistrzostwa Świata i oby nam się nie tylko wydawało. Lepsze wiadomości dotarły z Londynu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo pewnie awansowali do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, w którym bronią tytułu. W przerywanym deszczem i rozgrywanym w środę i czwartek spotkaniu w trzech setach pokonali Brytyjczyków Bambridge'a i Omare, mówi nasz tenisista. Bardzo trudny mecz dla nas, bo nie znaliśmy tej pary, także wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, szczególnie tutaj na takim turnieju, jak jest Wimbledon. Handicapem dla nas było to, że grało się do trzech wygranych setów. Dobrze weszliśmy w każdy set, uważam. Kolejnymi rywalami Kubota i Melo będą nasz Marcin Matkowski i Jonathan Erlich z Izraela. W turniejach singlowych pewne trzysetowe zwycięstwa Rafy Nadala i Nowaka Dziokowicza oraz porażka w pięciu rozstawionego z trójką Marina Cilicia z Guido Peją. U pań dalej grają m.in. liderka światowego rankingu Simona Halep i Angelika Kerber. Na piłkarskim mundialu czekamy na dzisiejsze ćwierćfinały. Francja, Urugwaj i Brazylia, Belgia. A z Rosji płyną informacje pozamundialowe związane z Grzegorzem Krychowiakiem. Podobno blisko pozyskania go jest mistrz kraju Lokomotiv Moskwa. Niepodobno, na pewno nowym napastnikiem Legii Warszawa będzie Carlitos. Hiszpan opuszcza Wisłę Kraków i ma zamiar strzelać gole przy Łazienkowskiej, a my mamy zamiar znów mówić o sporcie po 9. A jeszcze krótko o pogodzie. Dziś w Koszalinie 21, a najcieplej w Rzeszowie 29. A po drodze mamy jeszcze Kraków 28, Lublin 27, Warszawę 26, Opole Wrocław 25, Białystok Gorzów 23 stopnie, Gdańsk Suwałki 22. W województwach południowych synoptycy zapowiadają burze nawet z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 7 lat elektronicznego systemu opłat Viatol. 3660 km płatnych tras. Ponad 10 miliardów złotych zebranych na budowę i modernizację dróg. Viatol. Sukces polskiej infrastruktury. Szczegóły na viatol.pl. Chłopaki kończą drugą połówkę. Barman podyktował karniaka. Zawodnik strzelił i... Proszę Państwa, pada na murawę i nie wstaje! Czy on się podniesie? Kac zwalił cię z nóg? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Dał radę! Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. W sklepach Euro dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Cała Gdynia wrze festiwalowo, a my razem z nią. Radiowy Dom Kultury rusza na Gdynia Design Days, gdzie przyjrzymy się najnowszym tendencjom w projektowaniu. Na miejscu wystawy, wykłady, spotkania i hasło przewodnie Error. A u nas goście, relacje i morskie opowieści. Będziemy tu i tam, a na pewno odwiedzimy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Radiowy Dom Kultury z Gdyni w sobotę od 13. Zapraszamy. Agnieszka Opszańska. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, ponieważ sezon zwrotu nagród zakończył się, chciałam panu przekazać replikę, nieco zmniejszoną. Nagrody za zwycięstwo w plebiscycie Srebrne Usta. Przypominam słuchaczom, że oryginał oddał pan w dniu decyzji o zwrocie nagród na trójkową licytację. Uwaga, teraz sięgam. Proszę bardzo, tę nagrodę. Proszę, dziękuję. Proszę pokazać na naszej stronie, w kamerze, będzie tak. Można obejrzeć. Tak. Dziękuję pięknie, jestem wzruszony. Tę nagrodę zrobił dla pana zupełnie bezinteresownie nasz mistrz, pan Krzysztof Brzeziński z Gdyni. Proszę podziękować. Oczywiście. I proszę obiecać, że tę pan zachowa. Ten zachowa, oczywiście, tak. To proszę tak bliżej, jeśli, to może coś jeszcze tutaj jeśli wyglądało. Nie będzie oczywiście innej decyzji politycznej. Nie, to nie wątpię. To jest nagroda chroniona. Przechodzimy do polityki. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał wczoraj w Sejmie, że nie było żadnych negocjacji z Izraelem w sprawie ustawy o IPN-ie. W zeszłym tygodniu takie zapewnienie złożył też wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, ale nikt nie zaprzecza, co jest zresztą zrozumiałe, że ta wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela była negocjowana. Tak. Więc trudno myśleć, że elementem tych negocjacji, czy warunkiem tej deklaracji nie była zmiana tej ustawy, więc panie ministrze, jak to jest, czy polityka, dyplomacja dopuszcza takie, że tak powiem, oszczędne gospodarowanie prawdą? Tak. No, dyplomacja zakłada, tak jak to powiedział kiedyś Bismarck, że nie pokazywać, jak się przygotowuje kiełbasę. Tak samo dyplomacja nie pokazuje kuchni. Tutaj nie ma sprzeczności, dlatego że to my przecież w Polsce zdecydowaliśmy wiele miesięcy temu, że ustawę o IPN-ie trzeba poprawić. To przecież prezydent przekazał ją do Trybunału Konstytucyjnego, jak również Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że rzeczywiście należy ją znowelizować. Prokurator generalny, tak, w opinii dla Trybunału Konstytucyjnego. No z tym, że cały czas politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzali, że czekamy na orzeczenie Trybunału. Z jakimkolwiek ruchem. No tak, ale uznano, że wcześniej można by jednak znowelizować tę ustawę, więc decyzja o znowelizacji ustawy na pewno zapada tutaj w Polsce i ona nie była negocjowana. Natomiast oczywiście przecież nikt nie ukrywa, że uwagi zewnętrzne i cała retoryka, jaka została stworzona na temat tej ustawy, na pewno oddziaływała na chęć tej nowelizacji. Wczoraj przedstawiciele Yad Vashem skrytykowali oświadczenie premierów. Napisali, że próba gloryfikacji pomocy udzielonej Żydom i zaprezentowanie jej jako powszechnego zjawiska, jak również próba pomniejszenia roli Polaków w prześladowaniach Żydów, są nie tylko wbrew prawdzie historycznej, lecz także wbrew pamięci o heroizmie sprawiedliwych wśród narodów świata. A izraelski minister edukacji i diaspory Izraela Naftali Bennett napisał na Twitterze, że to jest hańba, która jest pełna kłamstw i szkodzi pamięci tych, którzy zginęli w Holokauście. Czyli ten sukces nie jest pełen, mówię o tej deklaracji. No nic, można powiedzieć, że nic nie jest perfekcyjne, nic nie jest pełne. Natomiast problem polega na tym, że ta deklaracja jest przedmiotem jakiejś rozgrywki wewnętrznej w Izraelu. Tak jak przy problem Holokaustu, jak problem pamięci o II wojnie światowej jest dyskutowany na całym świecie. Są to fragmenty pewnych polityk historycznych, które są prowadzone przez różne kraje. Ja zwrócę uwagę, że rzeczywiście Izrael, szczególnie diaspora żydowska, dokonała pewnego manewru, iż po II wojnie światowej to oni stali się takimi kustoszami, strażnikami pamięci o Holokauście. I oni zazdrośnie strzegą, aby kwestie Holokaustu tylko z nimi uzgadniać i całą narrację na temat historii II wojny światowej i Holokaustu przedstawiać taką, jaką przedstawiają oni. Podobnie zresztą jak z sukcesem Niemcom od wielu lat udało się odseparować termin niemiecki i zastąpić go terminem nazistowski. I dzisiaj w wielu krajach na świecie młode pokolenie, jeśli zapyta się jego, kto wywołał II wojnę światową, odpowiadają naziści. Czyli co? Czyli można powiedzieć, że ta deklaracja niczego nie kończy, ale coś zaczyna. Ta deklaracja jest początkiem oczywiście ważnego dialogu, który trzeba dalej toczyć zarówno z Izraelem, jak i z diasporą żydowską, jak i z Amerykanami, którzy są bardzo czuli, wrażliwi na te kwestie, mają specjalne relacje zarówno z diasporą żydowską, z żydowskim lobby Stanów Zjednoczonych, jak i z Izraelem. Uważam, że dobrze się stało, iż ta deklaracja jest w tej chwili publikowana. Dobrze, że następnym krokiem byłoby, aby wraz z przedstawicielami Izraela bądź diaspory żydowskiej w tej chwili przeprowadzić różnego rodzaju debaty publiczne w ważnych mediach światowych typu CNN, Fox, BBC, Bloomberg i tak dalej. Aby ta narracja na temat II wojny światowej szła wspólna. bo do tej pory jest dość jednostronna i pomija Polskę. A takie oświadczenie, choćby Instytutu Yad Vashem wymagają reakcji dyplomatycznej? To jest dziwne oświadczenie, dlatego że z drugiej strony nasi przedstawiciele, którzy rozmawiali na ten temat, prowadzili dialog, zapewniali, że przedstawiciele Yad Vashem uczestniczyli w tych rozmowach. Byli konsultowani. Przecież rząd, nie wyobrażam sobie, że... W sprawie deklaracji. Żeby rząd izraelski tak ważnej kwestii nie konsultował. I dzisiaj były, czy wczoraj nawet doniesienia, że nawet jedna z osób, to kobieta, która jest głównym konsultantem Yad Vashem, była konsultowana w tej sprawie. Więc ja jeszcze raz powtórzę. Wydaje mi się, że ta deklaracja jest też przedmiotem jakiejś rywalizacji, walki wewnętrznej w Izraelu. Pojawiły się nazwiska dwóch posłów, którzy mieli negocjować tę całą, no właśnie nie wiem, czy zmiany w ustawie, czy deklaracje, ale to chyba no, nie ma takiego znaczenia. Tego nie wiem. Wiem, że tak. Podobno że... posłowie Legutko i europosłowie i Poręba rozmawiali. Ja tylko mogę wyjaśnić, dlaczego ze strony Izraela wiodącym resortem nie było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlatego że w Izraelu ministrem spraw zagranicznych jest jednocześnie premier Benjamin Netanyahu, który nadzoruje to ministerstwo, natomiast oczywiście bezpośrednio nie kieruje nim. Tam kieruje tym ministerstwem dyrektor generalny. Rozumiem więc, że premier Netanyahu nie wiem, być może nie miał zaufania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rozmowy te były prowadzone innymi kanałami. Panie ministrze, czy widzi pan symptomy ocieplenia relacji z Ameryką po tej deklaracji, po tej zmianie ustawy? Po pierwsze, ja nie widziałem jakichś symptomów oziębienia tych relacji. Przecież wizyty jednak odbywały się na początku. No ale nie na najwyższym szczeblu. A były okazje do spotkań? No tak, ale na wielu innych szczeblach były. Przypomnę, że na początku tego roku odwiedził Polskę poprzedni jeszcze sekretarz stanu Rex Tillerson. Jakiś czas temu potem minister Czaputowicz odwiedził Stany Zjednoczone, spotkał się z Mike'em Pompeo, czyli nowym. Również w Stanach Zjednoczonych był minister Błaszczak, minister obrony. Chce pan powiedzieć, że dla relacji polsko-amerykańskich ta zmiana jest bez znaczenia? Ważny kontrakt zawarliśmy na temat zakupu Patriotów. I dzisiaj wiem, że przygotowywane jest spotkanie prezydenta i wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku. To jeszcze raz zapytam, czy chce pan powiedzieć, że ta zmiana dla relacji polsko-amerykańskich jest bez znaczenia? Zmiana w ustawie o IPN-ie. Nie jest bez znaczenia, dlatego że rzeczywiście tego nie ukrywamy. Przecież nie ukrywaliśmy, że ku naszemu zaskoczeniu zmiana, nowelizacja, jaka nastąpiła w styczniu, została bardzo źle odebrana, niezrozumiale odebrana. Wywołała jakąś falę dyskusji. Zaczęto oskarżać Polskę o antysemityzm. A premier Morawiecki mówi, że pozytywnym efektem tej zmiany i tej burzy jest to, że się mówiło rzeczywiście, o tym bardzo dużo. To jest taki skutek uboczny, być może nieprzewidziany, iż ta deklaracja pokazała, jak wygląda faktycznie ukryty taki stan podejrzliwości wzajemnych, który istnieje na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, wśród diaspory żydowskiej, jak to, co powiedziałem na początku, jak oni starają się być takim kustoszem, jedynym kustoszem, strażnikiem tej pamięci o Holokauście i nawet można mówić o pewnym zawłaszczaniu. Wróćmy do relacji polsko-amerykańskich, bo zbliża się szczyt NATO. Czy prezydent Duda może się spodziewać, nie wiem, jakichś gestów ze strony prezydenta Trumpa? Nie wiem, czy to będzie czas decyzji, czy raczej czas refleksji na tym szczycie? Wiem, że polska dyplomacja pracuje nad tym. To jest ważny szczyt, który ma potwierdzić poprzednie decyzje szczytu, a być może podejmie następne, ponieważ sytuacja w naszym regionie nie poprawia się. Co do obecności wojsk NATO, obecności wojsk Stanów Zjednoczonych, ewentualnego zwiększenia. To może być też ważny szczyt pod względem rozliczania niektórych państw europejskich, które jednak nie wydają tyle środków na uzbrojenie, na budżety wojskowe, jak to zadeklarowały i zgodziły się na poprzednich szczytach. Wiemy, że... Czyli te doniesienia Washington Post, jakoby Pentagon sondował możliwość przeniesienia części wojsk amerykańskich z terenu Niemiec do Polski albo w ogóle wycofania do USA, mają coś z prawdy. No coś sprawdzę, natomiast nic się nie dzieje z dnia na dzień. Takie przesunięcie ewentualnie, jeśli nastąpią, jeśli decyzje by nastąpiły, to są długofalowe i wymagają znaczących nakładów. My nie ukrywam, że zabiegamy o to od wielu lat. Również przedstawialiśmy przed laty ofertę Stanom Zjednoczonym. Mamy przecież ciągle niewykorzystane poligony albo niewykorzystane bazy wojskowe po naszych jednostkach, które można by zaadaptować na taki zwiększony pobyt wojsk natowskich i amerykańskich. Czy po zmianie tej ustawy, o której mówiliśmy przed chwilą, nasze szanse wzrosły, czy to jest bez znaczenia, jak niektórzy mówią? Myślę, że wróciły do normalnej sytuacji, takiej sojuszniczej, jaka nas łączyła od wielu lat. Ta nowelizacja styczniowa... Przed chwilą padło, że nic nienormalnego się nie działo, że relacje były takie same. Tak, bo chcę właśnie wytłumaczyć, że ta styczniowa nowelizacja wywołała pewne zamieszanie, pewne dyskusje, pewne niesprawiedliwe oceny, które padły tu i ówdzie po tamtej stronie Atlantyku bądź w Europie na temat Polski. Ja mam nadzieję, że na tym wybuchu pewnej retoryki to się w tej chwili skończy i wracamy do normalności. Panie ministrze, a co oznacza dla sytuacji Polski w Unii Europejskiej uruchomienie postępowania, które może zakończyć się skargą do Trybunału Sprawiedliwości w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, bo przecież trwa procedura z artykułu 7 traktatu, która dotyczy też spraw sądów. Więc to nie jest jakieś powielanie? O co tu chodzi? No jest. No w tej chwili praktycznie można powiedzieć, że trwają 4 procedury wobec Polski, ponieważ od początku 2016 roku toczy się ten dialog z Komisją Europejską, który uruchomił pan Timmermans, najpierw mniej, bardziej formalny. Następnie pan Timmermans przedstawił tę kwestię Radzie Europejskiej, a więc mamy ten proces przesłuchania, czy wysłuchania Polski. Rozszerza się debata w Parlamencie Europejskim, co mogliśmy obserwować w środę, gdzie premier zaproszony na dyskusję o przyszłości Europy skonfrontowany był z jakąś furią ideologiczną kilku posłów, którzy chcieli koniecznie rozmawiać o sytuacji w Polsce. Ponieważ my musimy kończyć, to ja zapytam, jak to się może skończyć? Czwarty element jest ten właśnie przedprocesowy. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że Unia Europejska nie widzi możliwości rozwiązania tego według swoich i przerzuca odpowiedzialność na różne instytucje, chce się podzielić tą odpowiedzialnością. Oczywiście wyroki, wspomniano już tutaj, polscy wspomnieli, że wyroki, jeśli zapadną, będą respektowane. Dziękuję bardzo, Witold Waszczykowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Philips, odkurzacz pionowy, steamer i wyciskarkę wolnoobrotową, oszczędzasz 292 zł, płacąc tylko 2624 zł. A kupując zestaw marki Tefal, stację pary, odkurzacz workowy i czajnik, zaoszczędzisz 253 zł, płacąc tylko 2273 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Media Markt, precz z nudą! Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Już za 49 zł. Pamiętał również o dezynfekcji klimatyzacji z wymianą filtra węglowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora teraz na skrót informacji. Artur Ewertowski. Decyzja o nowelizacji ustawy o IPN na pewno zapadła tutaj w Polsce i nie była negocjowana. Tak o poranku w Trójce mówił były szef MSZ-u Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, dialog z Izraelem trzeba nadal prowadzić. Następnym krokiem powinny być debaty publiczne w ważnych mediach światowych, stwierdził. Nie widziałem symptomów oziębienia relacji, tak odpowiedział natomiast na pytanie o ocieplenie relacji z USA po uchwaleniu zmian w ustawie o IPN. Dodał jednak, że zmiana nie jest bez znaczenia, bo styczniowa nowelizacja została niezrozumiale odebrana. To może być ważny szczyt pod względem rozmieszczenia w Europie wojsk NATO i USA, tak mówił z kolei o przyszłotygodniowym spotkaniu NATO w Brukseli. Są wnioski o tymczasowy areszt dla czterech osób podejrzanych w sprawie GetBack. Chodzi m.in. o byłą wiceprezes zarządu, a także kobietę, która podpisała umowę, na mocy której spółka była zobowiązana do wypłacenia ponad 4 milionów złotych. Firma GetBack wyemitowała obligacje, a później miała problem z ich wykupem. Poinformowała, że stara się o finansowanie z PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju, ale oba podmioty temu zaprzeczyły. Sejm przyjął specustawę mieszkaniową. Rozwiązania mają przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe w Polsce. Mają pozwolić też na budowę na gruntach rolnych, powojskowych, pokolejowych i poprzemysłowych w granicach miast. Zgodę na inwestycje wyrazić będą musiały także samorządy. Regulacje przygotował resort inwestycji i rozwoju. Za jej przyjęciem głosowało 225 posłów, przeciw było 184, wstrzymało się 4. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Początek wojny handlowej. Pierwsza salwa oddana przez Amerykanów. Dzisiaj wchodzi w życie pierwsza partia zapowiadanych karnych ceł na chiński eksport do Stanów Zjednoczonych, obejmująca towary warte 34 miliardy dolarów rocznie. Chiny ogłosiły natychmiastowy i proporcjonalny odwet, a prezydent Donald Trump grozi eskalacją sporu. Zachęcić wielkie koncerny do inwestowania w Polsce. To jeden z celów misji gospodarczej w Seattle. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński spotka się z przedstawicielami m.in. Microsoftu, Amazona i Boeinga. Nie chcielibyśmy, żeby Polska była tylko rynkiem zbytu dla ich produktów, ale chcielibyśmy również, że jeżeli te firmy inwestują na świecie, a inwestują w wielu miejscach, żeby to również zrobiły w naszym kraju. Według szefa resortu inwestycji miasto Seattle to kolebka wielu najpotężniejszych przedsiębiorstw amerykańskich. Sprawozdanie z wykonania budżetu w ubiegłym roku przyjęte przez większość posłów. Minister finansów Teresa Czerwińska przekonuje, że wyniki ubiegłorocznego planu finansów państwa są lepsze niż oczekiwano. To wykonanie to jest nie tylko niższy deficyt, czyli te 25 miliardów złotych wobec zaplanowanych 59, ale również, na co tutaj wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, to jest również 30 miliardów złotych dodatkowo z podatku od towarów i usług, czyli podatek VAT. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej uważa, że przy dobrej sytuacji gospodarczej Polska powinna osiągnąć lepszy wynik budżetu. Polska ma jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. 12 krajów Unii Europejskiej pokazało, że jak się chce, to można. Można wypracować nadwyżkę. I tak Niemcy, Szwecja, Luksemburg, ale też Litwa, Chorwacja, Bułgaria, a nawet Grecja pokazała, że nadwyżkę w dobrych czasach wypracować można. W ubiegłym roku budżet państwa był na minusie przekraczającym 25 miliardów złotych, ale zakładana dziura budżetowa miała być znacznie większa, o ponad 57%. W Trójce po dziewiątej audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. No i sprawdźmy, czy coś się zmieniło w prognozie. Chyba niewiele. W województwach południowych synoptycy zapowiadają burze, a nawet grad. Na termometrach od 21 stopni w Koszalinie do 29 w Rzeszowie i Przemyślu. A po drodze, w środku, proszę bardzo, w Wiśle 27 stopni. Tak samo w Zegrzu. To dla tych, którzy wybierają się do tych miejscowości. W Międzyzdrojach 26, w Sopocie i w Dąbkach 25, w Giżycku z kolei Mikołajka 24 stopnie, w Ustrzykach Dolnych 23, a w Szklarskiej Porębie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w Outletcie za około 45 tysięcy kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę to wszystkiego nie odkryłam. Radio się łączy z telefonem, klimatyzacja automatyczna, nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Szok. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyszła pora na piosenkę dnia dzisiejszą Death Cab for Cutie i Gold Rush. Plaster walls, just letting all the shadows free. The ones I wish to follow me, follow me, follow me. Please don't change. Follow me, follow me. Stay the same. I remember a winter's night, a kiss beneath the street lamp light, outside our barn in the record store, better than condos for a year and more. Now that our haunts have taken flight, and been replaced with construction sites, oh how I feel like a stranger here, searching for something that's disappeared. Digging for gold in my neighborhood, for what they say is the greater good, but all I see is a long goodbye. Requiem for a skyline. It seems I never stop losing you. As every guy becomes something new, and all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. Be this way, be this way. Sense of permanence. I've placed faith in geography to hold you in my memory. I'm sifting through these wreckage piles, through the rubble of bricks and wires, looking for something I'll never find. Looking for something I'll never find. Digging for gold in my neighborhood, where all the old buildings stood. Stop losing you. Cause every guy becomes something new. And all our ghosts get swept away. It didn't used to be this way. To była nasza piosenka dnia, Death Cab for Cutie. Pytają Państwo, co z poetą Jankiem, bo nie było żadnych informacji na temat jego nowych wierszy. Sprawa się właśnie wyjaśniła. Oto fragment poezji, którą otrzymałem. Janek śpi, bo chory, śnią mu się potwory. Prosimy teraz o sygnał, który Państwo zwykle o tej porze słyszą. Audycja podróżna. I właśnie ta audycja w tej chwili na antenie porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Dziś kraj, który wzbudza skrajne emocje. Od kilku lat w Indiach mieszka Joanna Mazumdar. Jak to się zaczęło z tymi Indiami? To był taki życiowy plan, żeby w Indiach mieszkać, czy Indie pojawiły się przypadkiem? Przyjechałam do Indii, zaczęłam pracę w jednej z międzynarodowych spółek. Istnieje taka trochę wyświechtana formułka, że Indie się albo kocha, albo nienawidzi. Jak to było u pani na początku? Miłość, nienawiść, czy może jakiś stan pośredni? Jest to miejsce, które na początku zdecydowanie bardzo szokuje, gdyż jest tam przepych i ogrom wszystkiego. Chaos, który tam jest, może sprawić, iż niektóre osoby chciałyby szybko wyjechać, ale tak naprawdę Indie sprawiają, iż pobyt tam, jeżeli my chcemy, żeby był naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, jak również z ogromnym sukcesem, dają nam wszystko, aby to osiągnąć. Czyli co, jednak miłość, tak? Od początku była? Może nie miłość. Ja uważam, że należy być szczęśliwym niezależnie od miejsca, w którym się jest. Nie ma idealnego miejsca na świecie. Zarówno Polska, jak i Indie mają bardzo dużo pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. Co było takim czymś, co jak przyleciała pani do Indii, powiedziała, wow, to jest super? Zdecydowanie ludzie. Indusi są bardzo, bardzo otwartą nacją. Jest to kraj ogromnych kontrastów. Jest bieda, jest bogactwo, jest technologia, jak również jest opóźnienie. Jest tam absolutnie wszystko. To, co mnie najbardziej urzeka, tak jak powiedziałam, to są ludzie, którzy są bardzo dobrzy, są bardzo otwarci i chcą zmiany. Powiedzmy, 2 tygodnie urlopu, no i właśnie jest pomysł, żeby pojechać do Indii. Co by pani poradziła takiej osobie? Indie jest to kraj, który zdecydowanie należy odkrywać, aniżeli tylko pojechać zwiedzić. Odkrywać ze względu na różne kultury, różne społeczności. Należy pamiętać, iż w każdej części Indii ludzie posługują się innym językiem, jest inna kultura, inne przyzwyczajenia społeczne. Sąd zdecydowanie na 2 tygodnie skupił Chciałabym się raczej na mniejszym obszarze, gdyż Indie to zdecydowanie podróż na 2-3 miesiące. To gdzie by pani pojechała, gdyby miała pani właśnie też doradzić, podpowiedzieć, gdzie jechać na te 2 tygodnie do Indii i co zobaczyć? Uważam, że klasykiem jest zdecydowanie New Delhi, stolica. Warto poznać historię New Delhi, później Jaipur. Zdecydowanie polecam czas początku roku, stycznia, kiedy odbywa się największy na świecie festiwal literacki. Jaipur też jest miejscem bardzo ciekawym, jeśli chodzi o architekturę, jak również kulturę. No i oczywiście Agra, który jest zdecydowanie punktem obowiązkowym z Taj Mahal, z najbardziej rozpoznawalnym budynkiem w Indiach. Napisała pani do nas także właśnie pisząc o tym, że zajmuje się pani, współpracuje pani z Polakami, aktywizuje pani Polaków, którzy są w Indiach. Jak to wygląda? No i jak duża jest ta społeczność polska właśnie tam? Jest nas około 230 osób na terenie całych Indii. W regionie stolicy z około 100. A 100 świetnie wykształconych, nowoczesnych, ogromną, świetną energią osób, które zajmują się różnymi rzeczami. Jest na przykład konstruktor odzieży, są osoby w branżach odnawialnych technologii. Jest też osoba, która na co dzień zajmuje stanowisko dyrektorskie w jednej ze spółek finansowych, a w międzyczasie jego pasją jest DJ-owanie. Ale umówmy się, to nie jest jakiś taki pierwszy migracyjny kierunek Polaków. Chyba nie ma zbyt wielu chętnych do wyjechania do Indii, prawda? A uważam, że jest to błędem, gdyż szczególnie jest to świetne miejsce do mieszkania, szczególnie jeżeli ma się dzieci, gdyż życie tam jest dosyć komfortowe. Indie zapewne są znane z perspektywy dużego chaosu. No też są znane z tych słynnych slumsów gigantycznych, tak? Brudno, głośno. To jest jedna strona Indii, tak samo jak i każdy kraj ma taką też stronę. Bardzo pani dziękujemy. Naszym gościem była pani Joanna Mazumdar, Polka od 5 lat, tak? Od 5 lat mieszkająca w Indiach. Bardzo pani dziękujemy. Audycja podróżna. Jeszcze sprawdźmy, co nowego w świecie podróży. W Poznaniu powstała mapa murali, graffiti, neonów i typografii. W miejskich placówkach za darmo można już dostać unikatową publikację. Z bliska, z daleka. Mapa przewodnik ma 74 obiekty, jak mówi pomysłodawca, chodzi o to, by poznać Poznań na nowo i odkryć miejsca nieoczywiste. Szczególnie ciekawa i warta poznania jest stara miejska typografia, nierzadko ukryta pod tynkiem. To często stare, przedwojenne, dwujęzyczne napisy. Ciekawe rzeczy dzieją się też w stolicy. W Warszawie działa już aplikacja, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą przespacerować się po stolicy z 1918 roku. Aplikacja wyznacza trasy zwiedzania, przedstawia najważniejsze miejsca i postaci na archiwalnych nagraniach. Po Warszawie oprowadzają w niej m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Julian Tuwim, Janusz Korczak czy Maria Dąbrowska. Obraz dawnej Warszawy odżywa też dzięki wspomnieniom mieszkańców ulicy Marszałkowskiej, Starej Ochoty czy Powiśla, a kalendarium pozwala prześledzić bieg wydarzeń, w których rodziła się Stolica Wolności. Z Tatr zniesiono 420 kg śmieci. To finał akcji Czyste Tatry. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 7 tysięcy wolontariuszy, którzy posprzątali 275 km górskich szlaków. szlaków. Śmieci było o prawie 200 kilo więcej niż przed rokiem. Przy okazji pobito rekord Guinnessa, układając logo Małopolski z 2,5 tysiąca kubków, które podlegają recyklingowi. Zostaną one przerobione na worki na śmieci i za rok to właśnie z nimi wolontariusze wyruszą na szlaki. Do usłyszenia za tydzień. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dziękujemy bardzo Łukaszowi i Marcinowi. Sporo było o Indiach, więc taki utwór, bo tam w Indiach jest ciepło, to może pasuje. Closer. Who do you? Who do you think you are? Some kind of superstar. We'll see. Where do you? Where do you think you are? That shit won't get you far with me. You're just so dashing. You marvel at the sound of your own voice as you crash into the ground. You look so perfect, but everybody knows they're petrified to say the emperor has no rules. So bloody perfect, but everybody knows they're just so petrified. You're bad for my health, because you make me sick, you prick. Don't you know? Don't you know who I am? You know I'd like your face to kick. If your lips are moving, I know you must be lying. You even suck the light out of dying. You look so perfect, but everybody knows they're petrified to say the emperor has no rules. So bloody perfect, but everybody knows they're just so petrified the emperor has no clothes. I to, proszę Państwa, wszystko, co w porannym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki przygotowali Darek Pieruki, Zawoźniak, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Dziękuję Państwu bardzo za włączenie swoich odbiorników różnego rodzaju, za głosy, telefony, listy i na koniec, jak zwykle, powiem, że jeśli wszystko się dobrze włoży, to usłyszymy się w niedzielę.